ki moy laajal wa dekk bi hmm lol la manam ahlul qarya lay tek wala ala kulli hal wute gogo nak len lay jari wute gi len lay jari manam bu fekente ni nit ki dafa japp ne borom manam fi limi tek rek moy deggu tanki moy ko nit ki bu fekente ne dafa def bakkar ci benn ci cieur bobu rek lañ koy mbugal amma bi ci dess moy ne nit ki su fekente ne benen bi nak li tax mu gëna deugar insha Allah moy ni nit ki su fekente ne njappam gi baxul fofu nonu mu sagane ba tax njappam gi baxul yal lolu day waral ni jullim du bax te bu boba mbugal bi yep dañ koy mbugal ci lepp te bok na ci li nga xamantene mom moy gëna deugëral lolu moy hadith bi nek ci ñaari sahihi ji lu ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mun ñun mas nañu rombu ben armer ñun ak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu daan ni ñom ñaar ñi de mu ne innahuma la yu'adhdaban wa ma yu'adhdaban fi kabir bala bal huwa kabir mu ne bal huwa kabir mu ne dañu musa and ak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñu rombu ñaari bammel mu ne ñaar ñi de ñi ngi leen di mbugal mu metti ci ñi ngi leen di mbugal mu metti te pourtant de liñ leen mbugale du dara ñu ne ah kay sax de pourtant de liñ leen di mbugale dara la ak reuy mune amma ahaduhuma fa kana yamshi ala namima mune kenn ci ñom mom daf daan daw di dox di rambaaje di wër di yaq ay digënté mune amal akhar fa kana la yastanzihu min bawli ki ci dess nak mom daan lu mo tande ko ci sobet sawam ci benen riwaya mune la yastabri'u min bawli daanul ferlu bu sawé ba paré ak yeen manam dal ala kulli halin lolu té téréwul pourtant nit ki yépp lañu mbugal ndax ben musiba bu mu def ak it li nga xamantene mom mo bari ci alquran ci mi wax naan ku def nangam dinañ la mbugalé nangam amma ñi nga xamantene ñoom dañu ko yamal rek ci mbeggu tanki ñi gëna dëgërale ci sen mazhab ci li nga xamantene mom mo sax né yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na né alladhi yashrubu fi aniyati adh-dhahab wal fidda فإنما يجرجر بطنه في نار جهنم كم حديث أبو أم سلمة لا نك بو نك تي نياري صحيح مانام صحيح مام البخاري صحيح مام رحمة الله عليهما أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها نينا يننت بي صلى الله عليه وسلم نينا كيغا خامتنا دا فاي ليك با موي ناني تي ندبال اور ولا ندبال خالص مون نا خام لي تي بيرم بي رك لي مانام لي بربري تي سفرا manam mbugal dañ koy mbugale bir safara ci biram bi di berberi ndax la ndax lek nga xamantene mom lay lek lo mom lay lekke ba muy nané ndabal go xamantene ndabal or la wala ndabal khalis la wa bokk na tamit ci li nga xamantene mom lañu gëna dëgeerale seen mazhab bi nga xamantene mom la alquran wax naan alladheena ya'kuluna amwalan innal ladheena ya'kuluna alamwala yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يُرْغَبُونَ مَوْي غاي nga xamne yakuluna dañuy lek am walal yatama ala lu njirum yuzulman tek ko ci togn inma li am ba des moy len rek mo fi nek ci lol lañuy def yakuluna dañuy lek fi butunihim ci sen biir naaram safara manam ala kulli hal ñaari mazhab yep deugar nañ wasayaslawna sayran te def ne la la sali sa'ir manam don motax ñaar yoy dakunte wul nit ki mën nañ ko mbugal ndax de dafa jappul bu boba mbugal bi fofu lay gëna metté fi nga xamantene mom la doon sagane ci ciiru ndiapam waye téréwul ñu mbugalé ko bi sawara yalla nañ yalla sam yalla nañ ci yalla mussal kon bu boba hadith bi minan nar nak ci safara nak mom moy kër gogou nga xamantene mom la sama borom subhanahu wa ta'ala defar nga xamne ab aduna la bo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala dako defar te allah te mi ngi am tambalé na amna manam bindu nako ba nopi te daf ko wajalal neena yifiri lako wajalal waye nak julit mën na den safara waye du fa sax abadan waye ala kulli halin kon li nga xamantene manam mom la hadith bi di tektale moy de dal dañu wara buñu japp itam ñu wara matal suñu ciiru japp yi lolu manam daf ñu yobbu ci masala bi nga xamantene mom moy bi upp solo te amana mom motax bor al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahimahullah indi hadith bi fi amana lol mom moy masala bi nga xamantene mom motax te mom moy kep ko xamantene da ngay japp ndax raxas tanki mom dafa war wala wala dañ koy massa ndax dañuy massa tanki wala dañ koy raxas li nga xamantene ñom ñoy jamaahirul ulama li ëpp fuuf ci borom xam xam yi rahimahumullah bok ci ahlu sunnati wal jamaa te mom moy madhhabul hanafiyyi di madhhabu malikiyyi di madhhabu shafi'iyyi di madhhabu hanabilayyi rahmatullahi ala al jami' ak yeneen borom xam xam ni rahmahumullah yi nga xamantene ñoo bok ci ahlu sunnati wal jamaa ñom ñepp d'accord nañ deppo ci ne kep ko xamantene da ngay japp da nga wara raxas say tank te dang ko wara raxas ba ci dojori manam ba ci cheville kep ko xamantene deful lolu sa japp baxul te sa japp matul amma mu am nak ño xamantene lenat ci ay boromi xam xam ñu japp lenen te mom moy muhammad ibn jarir ne tabari moy imam at-tabari rahimahullahu bi rahmatihi alwasi'a mom dafa wax na su fekente ne nit ki dafa masha tankam wala dafa raxas tankam ñaar yeb bo ci def baxna ak lenn ci zahiri ku melni ibn khazm rahimahullah ñom dañu wax ne nit ki bu fekente ne da fay japp su yexse ci tanki da fay bolé raxas ko ak masako da koy baaw day bolé raxas ko ak masako amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñi yes ci bobu masala moy ñi nga xamantene ñom ay nitu bid'a lañ te mom moy shi'a yi ñom dañu wax ne du raxas tank bi dedet tank bi bo nit ki day japp ba yex ci daf koy masxa ñoñu nak sama borom subhanahu wa ta'ala tekku na leen ci laminu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci bila hadith bi ñu ne bima nan waylun lil aqab minan nar taskare ñel na leen ci seen ndeggu tank yoyo ak seen keddu way yoyu taskare ñel na leen ci sawara bu leen di xaar yalla ñu yalla samati musul ñu ci seeni mashab borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ñi ngi wax naan sama bo yenenti bi sallallahu sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu bi wujuhikum wa aydikum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila alka'bayn yeen ñi nga xamantene gëm gënte deggu bo len de juk ngir dem ci julli ji faghsilu na ngeen raxas bi wujuhikum sir kharakaram wa aydikum seen loxoy tamit na ngeen ko raxas seen yoxoy raxas len ko ilal mirfaqayn ba ci ñaari cionki wamsahu bi ru'usikum te na ngeen massa seen bop yi wa arjulikum te ak seen tanki njangin woow nak moy li nga xamantene mom mo nakhshi ay nakhshi di ñoom dañoo nek ay nit ñoo xamantene ñoom xamuñu sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam duñu def lu top seen banex ak seen banex yi serigne loolu motax bi nga xamantene manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mbolem manam alquran dafa wax ne famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ak sen tanki masalen sen bop yi dadi wax ak sen tanki ñom xamuñu ne ndekete tanki raxas mom motax ñu wax waye nak lolu ñom leunt gi mu leen leunt motax ñom ñu ne alquran dal ci lañuy sukkandiko te alquran li la wax andak ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith bi ne waylun lil aqab minan nar te bobu dafa fekk sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum yakamti giñu yakamti won ba tax ñuy japp japp mu gaaw ba seen tanki biñ koy raxas sax xawul wona set mom mu ne len bo len moy tul safara dana len ci fekk ba pare mu yuxu ndax abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu ta'ala anha ci riwaya dafa wax ne fa nada bi ala sawti dafa wax ci kaw batam ne waylun lil aqab minan nar daf ko wax ñaar yon wala ñett yon té lolou day tektalé né manam li nga xamanténi mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam lolou nim ko fulalé won ba tax mu yuxu ko ca kaw wax ko ba paré né gaaw leen ngeen def ko légui lenen li manam niki nonu itam mbolef ñi nga xamanténi ñom ño solo ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak jappom ñiko netali ku melni Usman ibn Affan ku melni Abdullah ibn Zayd ibn Asim ku melni Abu Hurairah ku melni Jabir ibn Abdullah ku melni Ali ibn Abi Talib ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom ñep buñuy netali hadith ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don jappo ñoom ñep buñu yexse ci tanki dañuy wax ne daf ko don raxas ba ci ñaari da ko don raxas ba ci dojori yi yef kon day tek na ne li nga xamantene manam mom moy farata li mom moy raxas moy farata ndiap moy dañ ko wara raxas legi nak amma muhammad ibn jarir rahimahullah mom dafa wax ne comme amna ñaari njangene wa arjulakum am wa arjulikum moy wane ne ra bu la nexe nga massa bu la nexe nga raxas waye nak na nga raxas mo geun mom tekkiwul ne da dan massa dedet daf dan raxas mais daf wax ne raxas mo geun amma zahiri rahmatullahi alayhim ñom daf ni wa arjulikum am wa arjulakum manam bu fekente ne wa arjulikum la manam moy massa al sa bop wa arjulikum ak sa tank bu boba ñu ne kon dafa digle massa bop ak tank bi ba pare nak bu fekente ne njanginu wa arjulakum la manam kon bu boba day aju ci farsilu bi wujuhikum wa aydikum manam raxas len lolu ba pare mu ne waghsilu arjulakum manam bu boba kon lolu lañuy natale manam moy na ngeen raxas sen tanki ilal kaabayn ba ci ñaari dojor yi kon bu boba lolu limi tektene moy su fekente ne damay japp ba jek ci tanki kon dama ko wara raxas itam imam ñom zahiri rahmatullahi alayhim dal comme que bu fek comme que yene suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa diglé nañ ko massa ba fa diglé nañ ko raxas kon bu woba ñun dañuy bolé ñaar yépp moy dañ koy raxas té dañ koy massa yi motax yene kon loolu motax ñom ñu tektelo ci loolu non waye li nga xamantene mom moy li jumhurul ulama rahmatullahi alayhim manam wala bok jamaahirul ulama li nga xamne ñom ñoo upp fuf ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim te loolu mom moy mazhabu ñent ngiri manam ngiru imam abu hanifa an-nu'man ak imam malik ibn anas ak imam muhammad ibn idris ash-shafi'i ak imam ahmad ibn abdullah ibn hanbal rahmatullahi ala al-jami' ñom ñep seen ngiri li nga xamantene mom lañu wax mom moy ne da nga wara raxas say tank ba ci dojori te bok na ci li nga xamantene kon mom lañu tonto aye bele dañ ne aye bele li nga xamantene mom moko tonto moy aye bi dafa nek ni am ñaari njangel am wa arjulakum manam kon raxas den sen tanki am wa arjulikum ak sen tanki ñu ne bu boba kon dañuy wax ne dañuy xol ana lan la sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax bu fekente ne sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne mën nañu raxas sen tanki wa mën nañu massa sen tanki kon bu boba dañ koy d'accord waye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wacce ci mom alquran ngir mu leral mo ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wal'allahum yatadhakkarun ñun yalla day ñoo wacce ci yow yenente yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunna bu ko defé nga leral nit ñi alquran gi nga xamantene mom lañu wacce ci ñom kon bu boba limi tektale moy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ak diko jëf lolu moy li nga xamne mom mo deugar te bokku nek li nga xamantene moy gëna deugëral ni ñun li ñu wax lolu mom lañu wara def te kep ko def leneen yow dey suñu borom subhanahu wa ta'ala tekku na ci mbugal moy hadith bi nga xamantene mom lañu ne bi nga xamne mi ngi sax ci ñaaru sahih imam sahih imam al-bukhari ak sahih muslim yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ne waylun lil aqab min an-nar kon lolu day tektel ne kep ko xamantene raxasul sa tank ba raxas go xamantene raxas gu mat la kon bu boba manam yow tekko nañ la bugal kon lolu limi tektel moy ne kon tank dañ ko wara raxas legi bu boba kon hadith yi ñom ñoo leral ay li legi nak mu daal di dess ci leneen manam ñu ne amna te yeneeni tont ñu ne wa arjulikum bu fekenteene njangin bobu mo leen jaaxal dañuy wax ne lolu ci arab da fay am lolu jar bobu mom lañu tuddé jarul mujawara manam mujawara su fekenteene dañu dekkale waaw manam ñaari baati dañu dekkale ñu dënd motax bu boba ñu mëna wax lolu comme liñu wax juhru dabbin qaridin juhru dabbin manam faxu mbeut mi jégé mi bo wax xam nga pax mi mo jégé du mbeut mi motax ñu né juhru dabbin pourtant qaribun lañ warona wax mais dañu wax qaribin d'accord ndax la ndax mujawara gi ndax le fait que mu dekkale dabbin qaribin ñu nuro lolu motax ci état fa yor voilà lolu motax té lolu amna ci alcorane moy azab yawmin alimin alquran waxnako azab mbugaluk yawmin bis waye mbugal bobu dak ali man la warona don mais mo ne ali min bu metti ndax lan in bi le fait que ñu jar ko ndax dafa top azabin ali min ñu bok ni ñi jexé voilà lolu kon lolu déjà alcorane kon manam wax nako kon lolu bu woba mu jawara mom motax ñuy wax wa mo legi mu dess amna yenen tamit duñ ko tonto moy bok na ci li nga xamantene mom lañ koy tonto mom moy ne bu fekente ne dañ ko jar manam moy wa arjulikum lolu ci masxu ala al khuffayn lay wax bo sore say khuff say tank han war ko massa bo yexé ci fofu nga massa ko kon lolu sama borom subhanahu wa ta'ala wax wa arjulikum bu fekente nak motax lolou luñu masala waye sino bokku na ci li gëna dëgeural lool moy al kaaba ni manam ñaari dojori kën du manam massa sik neeku ci ne duñu massa bay massa dojori ndax bop neeku lo xamantene luñu teunk la alors que tank dañ ko teunk ne fi la ba fi comme loxo le fait que suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne dang koy raxas mu wax fi ngay tambalé moy ciatu loxo bi bo wax ne ba ci cionchu bi kon lolou daf ko leral niki nonu bop nak leraluko kon bu boba tank itam comme daño leral fimu wara tambale ba fimu wara yam kon ci lañuy xamé ni tamit lolou buñ ko massa dañ koy raxas kon buñ né dañ koy massa moy bo solé say teng say xouf niki nonu bok nak ci li nga xamantene tamit manam kon ala kulli halim yoy ak yenen day leral ni dañ ko wara rahas waye ken woruko massa te lolu moy li nga xamantene mom moy li war bok na ci li nga xamantene mom kon la manam lolu moy mazhab jumhurul ulama rahimahumullah te mu dess benen masala mom moy ndax rahas bi dañuy rahasale ndax dojori wala duñ ko rahasale bu boba dañ nan la borom xam xamu tafsiri rahimahumullah dañu wa arjulukum ila al ka'bayn ba ci dojo ba ci dojori ñom ñu ne ay limi tek moy ma al ka'bayn andak dojori voilà ñom ñu ne kon andak dojori loolu lay tek ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom lañu mësa gis mu diko def benen bi mom moy al ka'bayn lan lay tek ndax al ka'bayn deug keud way lay tek wala dojori lay tek ndax loolu tamit borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala wuti nañ ci manam ñom wuti nañ ci xiti ndax xiti ñom dañoo japp ne dojori manam kaabay ni moy keud way yi voilà ñom loolu lañu japp ne mom moy kaabay ni motax ñom ñu ne ñaar la ci nit di am motax mu ne kaabay ni comme fi ñu waxe mirfaqay ni d'accord waye li nga xamantene mom wala al marafiq wa mais ñom dañuy wax al mirfaqay ni ak manam ñaari na alquran mom marafiq la wax wa lol mais fini ñom dañ ni kaabay ni manam ni ñi waxe mirfaqay ni ñaari cionchu ndax nit ñaari cionchu lay am lol motax tamit dañ wax kaabay ni ndax nit ñaari kaabu lay am waay liñ leen di tonto mom moy hadith bi nga xamantene mom mo nekk ci sunan manam sunan Abu Dawud ak sunan al Bayhaqi rahmatullah alayhima moy hadith Nu'man ibn al-Bashir radiyallahu ta'ala anhu te am te Imam al-Bukhari tamit rahmahullah indi nako ci sahiham bi waye daf ko def ta'liqan manam indi wut challa legi waye daf ci dogu ci ne hadith bi werna motax mu ne qala Nu'man ibn al-Bashir radiyallahu ta'ala anhu mun yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu waxon ne aqimu sufufakum na ngeen taxawal leen matal leen seen sappe yi mu ne après nak mu ne nga gis kenn ci ñoon manam fa nara yalsaqu ahaduna ka'ba ahadihi bi ka'bi wala wal manka wa manki bahu bi manka bi akhihi wala wala ka'bihi bi ka'bi sahibihi wala manam nga gis kenn jël ka'ba bi tek ko manam moy dojori tek ko ci dojor ka ca dess djel tamit mbag mi tek ko ci mbag ko ca dess motax nonu lañuy sappé wé buñu sappé duñu djel ciati baram yi tek ko ci ciati baram yi dedet dojor yi lañuy djel tek ko ci dojor voilà ndax nonu ci la ak mat di amé ci la sappé bi di mëna djubé ndax sino bu fekkenté ne ciati tank yi la bu kenn ki gëné guddu tank rek day gis kenn ki day genn ki ci dess nek ci ginnaw ko ca dess voilà mais bu fekkenté ne dojor yi lañu tek bu boba ñun ñepp kenn ku ci nekk da ngay taxaw ci sa wetu morom mu nekk sappi bu juk wa té kon loolu mom moy tektale ne kon dojori mom moy mom moy moy kaaba mais du dig du keddu way voilà kon loolu itam benen masala bi nga xamantene mom mo ci nek moy ni kep ko xamantene dafa sagane ben charte ci mbir def lay mbugale sagan gogou day melni julli wulo masala tay ko xamantene dafa sagane ndiap ba defu ko ni nga xamantene mom la ko borom subhanahu wa ta'ala waxe niki nonu mom la ko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam jangale dafay melni defuko dafa melni jappul dafay melni julliwul bokk na ci li nga xamantene tamit mom moy benen masala bi nga xamantene mom mo ci aju moy kep ko xamantene da nga def sabab mbir dañ lay fay fayu ku jof mbir ma manam ki bi nga xamantene mom la sagane japp gi nonu lañ koy fayé fayu ku julliwul faf wala fayu ku jappul faf wa niki nonu ki nga xamantene da fay def lu bax itam dañ koy fay manam ngir am dara niki nonu comme jibril alayhi salam bi mu ñëwé di laaj yenenbi sallallahu alayhi wa salam diko laaj ana lan moy ngeum yalla ak ana lan moy l'islam ak ana lan moy rafetal ihsan bi yeen bi mu démé yenenbi sallallahu alayhi wa salam da fa wax né koku di jibril la ja'akum li yu'allimukum dinakum dafa ñëwon ngir xamal leen seen diiné and ak né mom xamlé wul woon yenenbi sallallahu alayhi wa salam mom mo doon xamlé waye comme mom mo nekkon sababu ñu ca dess xam lolu motax ñu askane le mbir ñu askane le ko mbir bokk na itam ci li nga manam benen mbir mi moy ne ndekete mbugal def na jagle mbugal place manam nit ki su fekkentene dafa def ben bakkar ci ben cieur bobu dañ ko ci mbugal spécialement lolu mom day top nit ki ci wekkentene ci walu al-akhirah comme hadith bi comme tamit hadith bi nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ma asfal al-ka'bayn fa fi an-nar lolu ci goor ñi la ko doon wax ñi nga xamantene dañuy sol ay yere yere yi wacc ba gëna suufi do jori mu ne yoy yep nak dañ ko mbugale safara wa lolu ci goor ñi la niki nonu day tek manam itam comme ni nga xamantene mom lañu wax tamit sank ci hadithu ci ay njirmi nga xamantene njirim bi ku lek alalu njirim bi ñu mbugale ko biir bi di lak biir safar manam limuy lek nek ci biir bi ci biir safar di ko mbugal spécialement wa ak yenen yo xamantene day wone ni kep ko xamantene da nga def bakkar ci benn ciir ci allah rasul borom subhanahu wa ta'ala bu la ko jegalu dina la mbugal spécialement ci ciir bobu waye kep ko xamantene itam dafa waye itam kep ko xamantene dafa def tamit bakkar ci benn ciir ciir bobu itam mom def na ko ko mbugale ci aduna comme ki nga xamantene masalan dafa sacc dañuy dag loxo bi ndax loxo bi lu jëfëndiko sacc ak yu mel non yoy yep day tektale sagesse bi nga xamantene mom mo nekk ci shariaatu islam yi niki nonu hadith bi tamit da fay tektale ne manam kep ko xamantene da nga wara japp kep ko xamantene da nga wara japp manam nga yor